Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. W loteriadze udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar kamienicy w Poznaniu, z dwoma strażakami wciąż nie ma kontaktu. Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie, Izrael uderzył na Hezbollah w Libanie. W kraju rośnie liczba przypadków koronawirusa. 11 strażaków odniosło obrażenia, dwóch jest poszukiwanych po nocnym pożarze kamienicy na poznańskich Jeżycach. W trakcie akcji gaśniczej doszło do eksplozji, prawdopodobnie butli gazowej. Łącznie poszkodowanych jest 14 osób, bo oprócz strażaków ranne zostały 3 osoby cywilne, 2 przechodzące obok budynku oraz 1 w samym budynku. Trwa dogaszanie pożaru, ale teraz to przede wszystkim intensywna akcja poszukiwawcza. Konstrukcja kamienicy jest niestabilna, co utrudnia działania strażaków. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt powiedział, że zarzewie ognia pojawiło się w nocy w piwnicy budynku. W pierwszej kolejności działaliśmy w środku piwnicy, natomiast po tym wybuchu ogień przedostał się praktycznie błyskawicznie na wszystkie kondygnacje. W działania gaśnicze zaangażowano 100 strażaków oraz 26 pojazdów ratowniczych. Ewakuowanym mieszkańcom zapewniono miejsca w hostelach. Urząd Wojewódzki ma wypłacić każdej z poszkodowanych osób po 6 tysięcy doraźnego wsparcia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Poważne utrudnienie na lotnisku Ben Guriona niedaleko Tel Awiwu to efekt ataku Hezbollahu na Izrael. Działająca w Libanie organizacja terrorystyczna poinformowała o wystrzeleniu ponad 320 rakiet. Z kolei nad ranem izraelskie lotnictwo uderzyło na cele Hezbollahu w Libanie. Pojawiły się pierwsze doniesienia o rannych. Eskalacja napięcia doprowadziła do wstrzymania prac Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Dawida Ben-Guriona nieopodal Tel Awiwu. Nie mamy pojęcia, co się dzieje. Słyszeliśmy o dronach, pociskach i rakietach. Widzisz te twarze, wszyscy są przerażeni, wszyscy po prostu czekają, siedzą na podłodze, nie wiadomo, co będzie. Jesteśmy gotowi na to, co zaplanował Bóg, ale jest jak jest. Musimy pozostać silni. Powiedziała Reutersowi jedna z pasażerek, Kayla Shapiro. Oficjalnie lotnisko wznowiło działanie po godzinie 7, ale nadal mogą występować opóźnienia. Tymczasem libańska agencja NNA podała, że w ataku dronowym na południu kraju jedna osoba została poważnie ranna. Według agencji Izrael zaatakował pociskami powietrze-ziemia miasto Al-Mansuri, ale na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Więcej zakażeń koronawirusem, choć większość osób wykonuje testy na COVID samodzielnie w domu i ich wyniki nie są rejestrowane, wzrost liczby pacjentów widać choćby w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jeszcze w maju i czerwcu były to pojedyncze przypadki, teraz jest ich więcej, mówi przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, mikrobiolog Joanna Jursa-Kulesza. W tej chwili takich przypadków mamy kilkanaście w ciągu tygodnia, a wiemy, że z tych kilkunastu przypadków, biorąc pod uwagę wysoką zakaźność pod wariantu Omikron, możemy to multiplikować. Pacjent zakażony wirusem Omikron może zakażać nawet 5 do 7 osób. Wzrost zakażeń w ubiegłym roku także przypadał na miesiące letnie. COVID bardzo często przywozimy z podróży, dodaje Joanna Jursa-Kulesza. Wirus SARS-CoV-2 to jest wirus podróżnik. On uwielbia właśnie podróże międzykontynentalne, międzypaństwowe, międzymiastowe, a okres wakacyjny po prostu temu sprzyja. Specjaliści spodziewają się największej liczby zakażeń we wrześniu i w październiku. Coraz bliżej rozpoczęcia roku szkolnego dobiegają końca remonty w tyskich szkołach i przedszkolach. Wszystko po to, by nadążyć przed pierwszym dzwonkiem. Jak mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tychach, prace prowadzone są w 18 placówkach. Malowanie klas, wymiana oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacja budynków, a to tylko niektóre z prac, które aktualnie prowadzone są w tyskich szkołach i przedszkolach. Największe środki przeznaczone są na modernizację pomieszczeń kuchennych w szkole podstawowej nr 36. A wśród nowych realizacji znalazło się m.in. boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem, które powstanie przy szkole podstawowej nr 21 w Tychach. Na tegoroczne wakacyjne remonty szkół i przedszkoli władze Tychów przeznaczyły niemal 3,5 miliona złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bezchmurne niebo na wschodzie i na południu. Na pozostałym obszarze może padać przelotny deszcz, a w Sudetach i na Opolszczyźnie możliwe są burze. Od 23 stopni na zachodzie, 31 w centrum do 33 na południu. Nad samym morzem 21. Ogłoszenie społeczne.

na warszawskiej Sadybie. Tak, by starsi ludzie wspinający się na czwarte piętro mogli zatrzymać się, usiąść i złapać głębszy oddech. Małe sprawstwo to worek zebranych śmieci w lesie albo zupa, którą zanosicie samotnej sąsiadce, bo ugotowało wam się nieco więcej. Małe sprawstwo trzech zdunów, a tak wiele zmienia w życiu pani Emilii, która opowiedziała o swoim zachwycie w poprzedniej audycji. Dziś głos oddajemy panu Piotrowi. W maju zadzwonił do mnie Saliusz, pochodzący z Litwy z Dun, który usłyszał w radiowej trójce, że pani Emilia ma problemy z piecem. Zaproponował, żebyśmy my, którzy właśnie tworzyliśmy nowy cech z Dunów i kominkarzy, pomogli pani Emilii. Oczywiście podjęliśmy wyzwanie i uzgodniliśmy na spotkaniu zarządu, że naprawimy piece pani Emilii. I teraz w ostatnich dniach trzech naszych kolegów pojechało do pani Emilii i naprawiło piece, przeczyściło komin i teraz już pani Emilia nie będzie marznąć. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. Dziękujemy panie Sariusie, dziękujemy panie Piotrze, dziękujemy raz jeszcze panom Arturowi, Arkadiuszowi i Grzegorzowi. Pani Emilia i jej córka już nie będą marzły. Ta audycja to manifest życzliwości. Potrzeba odbudowy naszych więzi opartych na bliskości i empatii, a także przypomina o tym swoim przykładem pani Anna z Jeleniej Góry, bezinteresowności. Dzień dobry. Chcielibyśmy wraz z partnerem zaproponować mamie dwójki chłopców, którzy marzyli o wakacjach w Jeleniej Górze, nocleg u nas wraz z wyżywieniem. Nasze warunki na to pozwalają. Zarówno latem, jak i zimą karkonosze są cudne. A dlaczego zaoferowaliśmy taką pomoc? Ponieważ wiemy, że całego świata nie jesteśmy w stanie zmienić, ale mamy wpływ na ten świat taki najbliższy wokół nas. No i wiadomo, chcielibyśmy, żeby był lepszy. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Anna i jej partner żyją w 100-metrowym mieszkaniu w pięknej Jeleniej Górze. Z ich okien widać góry, zamek Chojnik i potok Wrzosówkę. Postanowili podzielić się tym, co mają z panią Anną i jej synami, którzy ukochali sobie Jelenią Górę, a których nie stać na wakacje. Ugoszczą ich i nakarmią, bo chcą poprawiać ten fragment świata, na który mają wpływ. Następna wiadomość jest kolejnym dowodem na to, że traktujemy wasze troski naprawdę poważnie. Wasze problemy nie mają terminu ważności. Wracamy do spraw niezałatwionych i obiecuję, że nikogo nie pozostawimy na lodzie. Dziś może się o tym przekonać pani Ania, której historię przedstawiliśmy jakiś czas temu. Pani Ania wychowała się w rodzinie alkoholowej. Uratowała ją nauka. Przez całe życie ciężko pracowała, by zrobić doktorat z językoznawstwa. Kiedy wydawało się, że jej życie już się poukładało, kiedy dostała pracę w Polskiej Akademii Nauk, odezwała się opieka społeczna w sprawie czworga dzieci jej brata. Pani Ania stanęła przed najtrudniejszym wyborem w życiu, czy pozostać przy tym, na co pracowała całe życie, czy uratować dzieci i stać się dla nich rodziną zastępczą. Domyślacie się, jakiego dokonała wyboru. Jeden z jej przysposobionych synów jest niewidomy. Pani Ania szukała dla niego korepetytora z informatyki. Usłyszał o tym pan Radosław. Dzień dobry wszystkim niewidzialnym. W jednym z wydań audycji usłyszałem reportaż o niewidomym chłopcu, który potrzebuje korepetycji z informatyki. Chętnie podejmę się tego zadania. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Wzywamy was, niewidzialni. Pan Radosław jest nauczycielem akademickim, uczy informatyki. żyje po amputacji obu rąk. Kiedy spytałem go, czy niewidzialni mogliby jakkolwiek go wesprzeć, odpowiedział: bardzo dziękuję za propozycję, ale mam naprawdę piękne życie, nie mam prawa narzekać, gdyż mam cudowne osoby wokół. I tak sobie myślę, że do tego sprowadza się ta audycja, żeby mieć cudowne osoby wokół, takie jak pani Magda. Czym dla mnie jest bezinteresowna pomoc? W zasadzie nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam i nigdy tego nie robię, bo tego potrzebuję, tylko zawsze to wychodzi jakoś samo. Pojawia się ktoś, ma jakąś potrzebę i wtedy się zaczynam zastanawiać, czy można jakoś mu pomóc, czy on w ogóle chce tej pomocy i jeśli tak, to zaczynam działać. Daje mi to radość, daje mi to szczęście, wiarę. I uwielbiam patrzeć, kiedy ktoś się uśmiecha, kiedy jest zadowolony, szczęśliwy, kiedy brakuje mu w zasadzie słów i wzrusza się. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Wzywamy was, niewidzialni. Pomaganie dodaje wiary pani Magdzie. Nam wiarę dodaje pani Magda, która postanowiła wyremontować dach domu chorego na gruźlicę pana Tomasza, o którym słyszeliście 2 tygodnie temu. Dziękuję pani Magdo, dziękuję wam wszystkim. W tym tygodniu naprawdę rozbiliście bank dobrych uczynków. Oglądam teraz na maile od was, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl i pojawia się wzruszenie, bo to jest ten moment w opowieści, kiedy na wezwanie pomocy przychodzi pomoc. Przedstawiam wam teraz niezwykłą osobę, panią Anię. dlaczego pani Ania jest niezwykła, przekonacie się już za chwilę. Witajcie, kochani niewidzialni. Przychodzę do was z historią moich bliskich przyjaciół. Rok temu kupili działkę na wsi, kupili na raty holenderski domek. M, tak chciałabym ich roboczo nazywać, rodzina M. M pracował na budowie, pracował na czarno. Po tym, jak zaczął tracić wzrok, zrobił badania, wyszła mu bardzo silna cukrzyca typu drugiego oraz silne ciśnienie. Niestety praca na budowie się skończyła, a jako że była na czarno, skończyło się wszystko. Raty za holenderkę trzeba było spłacać. Nabawili się ogromnych długów. Na pokładzie jest dwójka dzieci, trzy koty oraz mnóstwo psów. Potrzebują pomocy. Potrzebują pomocy żywnościowej, pomocy typu żywność długotrwała, kasze, mąki, makarony, olej, mleko, paszteciki, konserwy. Potrzebują także chemii użytku codziennego. Potrzebne są szampony, pasty do zębów, żele do kąpania męskie, środki czystości higieniczne, coś do mycia, że tak powiem, sanitariów, tak? Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Ania odezwała się do nas w sprawie swoich przyjaciół. Napisała tak: to naprawdę cudowni ludzie o wielkich serduchach. Tylko że tym razem życie rzuca im kłody pod nogi i sami tego nie przeskoczą. Pomóżmy więc przeskoczyć przyjaciołom pani Ani ich trudność. Jeśli możecie zrobić paczkę żywnościową, jeśli możecie zrobić paczkę z podstawowymi artykułami higienicznymi, z chemią użytku codziennego, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. W tej rodzinie są dzieci i nie mogą chodzić głodne. W tej rodzinie są zwierzęta. Ludzie, którzy troszczą się o zwierzęta, muszą być dobrymi ludźmi. Pani Ania prosi o pomoc dla przyjaciół. Podczas naszej rozmowy nawet nie wspomniała o swoich potrzebach. To naprawdę wyszło przypadkiem. Posłuchajcie. Potrzebne dla mnie, jako osoby po nowotworze, po radioterapii, która pomogła na to, co powinna pomóc, ale uszkodziła inne rzeczy, potrzebuję dla siebie pieluchomajtek Tena Lady rozmiar M i wkładek Tena Lady. No mówię, jest to niewielka cena za życie, ale jednak cena. Mamy refundowane 90 sztuk na miesiąc. Nie jest to wystarczająca ilość. I tak jak mówię, kochani niewidzialni, jeżeli jest ktoś w stanie pomóc, to bardzo proszę o tą pomoc. Jeżeli ktoś będzie potrzebował dowiedzieć się czegoś więcej, oczywiście wszelkich informacji udzielę. Dziękuję wam bardzo wszystkim z całego serca. Pozdrawiam. Wzywamy was, niewidzialni. Jest z nami na linii pani Ania. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Aniu, czy czuje się pani niezwykła? Nie. Dlaczego? Bo dla mnie jest pani niezwykła, bo mimo własnych trosk, mimo własnych podstawowych potrzeb, postanowiła pani zatroszczyć się w pierwszej kolejności o przyjaciół. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że mam bardzo dużo własnych trosk. Staram się myśleć o innych. Zawsze byli inni dla mnie najważniejsi, tak naprawdę, bardziej niż ja. Potwierdzi pani, że kiedy napomknęła pani o swojej chorobie, musiałem panią dopytywać o pani potrzeby, wolała pani rozmawiać o potrzebach pani przyjaciół. My więc... Tak, dlatego, że moje potrzeby... Jestem jakoś w stanie, że tak powiem... ogarniać. A my jednak chcemy się zatroszczyć także o pani potrzeby. Wyobrażam sobie, że one nie kończą się na tym, co usłyszeliśmy w nagraniu. Jak jeszcze moglibyśmy pani pomóc? szczerze, nie wiem, no staram się wszystkie swoje potrzeby, że tak powiem, znaczy te najbardziej ważne ogarniać. Staram się myśleć bardziej o innych, daje mi to dużo więcej radości. Pani Aniu, ja składam w takim razie obietnicę, nie tracimy się z oczu. Wszyscy, którzy nas teraz słyszą, wszyscy, którzy uważają, że na dobroć pani Ani trzeba odpowiedzieć dobrocią, niech piszą na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Ania też ma wielkie serce. Podobnie jak pani Aneta spod Kutna, która sama utrzymuje niepełnosprawną mamę i siostrę. Posłuchajcie. Drodzy słuchacze Polskiego Radia, audycja Niewidzialni. Nazywam się Aneta. Jestem z okolic Kutna. Chciałabym prosić państwa o pomoc w formie paczki żywnościowej oraz zakup karmy dla zwierząt. W chwili obecnej mam ciężką sytuację finansową oraz bytową. Straciłam pracę. Nie stać mnie na zakup jedzenia i karmy dla psów. Na utrzymanie mam dwie osoby niepełnosprawne. Stopień lekki. Nie podejmują pracy. Nie pobieramy żadnych zasiłków na co dzień. Pracuję codziennie w polu, ale zarobki są groszowe. Bardzo proszę o pomoc ludzi dobrych serc. W chwili obecnej rodzina jest dla mnie najważniejsza i po prostu jestem zmuszona poprosić państwa o tą pomoc w takiej formie, a nie innej. Staram się podjąć teraz pracę nową w okolicach Kutna. Jestem dobrej myśli, że po prostu mi się uda stanąć na nogi i odbudować to, co straciłam. Dla mnie rodzina jest na pierwszym miejscu i po prostu nie chcę, żeby oni byli głodni, tak samo jak i moje zwierzęta. To jest jedynie, co mi pozostało, tak naprawdę. W tej rodzinie jestem ja tylko jako pracująca teraz obecnie. Podejmuję pracę polową, niestety, ale zarobki to są bardzo groszowe sprawy. Nie starczy nam na podstawowe rzeczy, które można kupić. Bardzo proszę ludzi dobrych serc o pomoc. Ja nigdy nie prosiłam o pomoc, ale po prostu teraz muszę schować dumę do kieszeni i zwrócić się do państwa o tą pomoc. Z góry już chciałam podziękować za oddane mi serce. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. Rodzina jest dla pani Anety najważniejsza. Pani Aneta ciężko pracuje, a mimo to bywa, że ona, jej mama i siostra zasypiają głodne. Tak być już nie może. Dzień dobry, pani Aneto. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Macieju. Wiem, że ciężko pani pracuje w polu, chwyta się pani dorywczych prac, by wykarmić rodzinę, ale nie zawsze starcza na żywność. Wiem, że szuka pani pracy w Kutnie. Jaka byłaby dla pani wymarzona praca? Wymarzona praca, no to tak, że tak powiem, nie boję się żadnej pracy tutaj. Mogę każdy przykładowo zawód wykonywać, ale taka wymarzona to byłaby moja praca w ochronie. Zawsze o tym marzyłam, ale ze względu na to, że nie posiadam stopnia o orzeczeniu niepełnosprawności, po prostu ciężko jest o taką pracę. Tutaj właśnie no, pracodawcy zaznaczają sobie, że po prostu no, chcą przyjąć tutaj kandydata z orzeczeniem o niepełnosprawności, a ja takiego niestety no, nie posiadam. A jeśli nie byłaby to praca w ochronie, to jaka jeszcze panią by interesowała? Cukiernik, kucharz, w każdym zawodzie po prostu się odnajdę. Dla mnie to nie jest żaden po prostu problem, żeby się przyuczyć. Wierzę, że słuchają nas teraz przedsiębiorcy z Kutna i okolic, albo ci, którzy po prostu mają możliwość zatrudnienia pani Anety. To dobry i pracowity człowiek, ona i jej rodzina nie mogą chodzić spać głodni. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Wszyscy ci, którzy mogą zrobić paczki żywnościowe dla pani Anety. Pani Aneto, wspomniała pani o chowaniu dumy. Ja uważam, mówię to z pełnym przekonaniem, że powinna być pani z siebie dumna, bo robi pani wszystko, co można, by zaopiekować się swoją rodziną. My zrobimy wszystko, by zaopiekować się panią. Ściskam panią mocno, pani Aneto. Dziękuję panu, dziękuję tutaj słuchaczom za wszelaką pomoc tutaj odnośnie mojej osoby. Pozostajemy w kontakcie. up and down the floor. My head is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Niewidzialni to nie tylko solidarność z ludźmi w potrzebie, to także budujące rozmowy z ludźmi, którzy wychodzą naprzeciw troskom, które w tej audycji przedstawiamy. To ludzie, którzy idą na zwarcie z nierównościami społecznymi, nietolerancją i głodem. Na zwarcia z nierównościami społecznymi, nietolerancją i głodem chodzi nieustannie nasz dzisiejszy gość, który przyjechał do nas z Bielska-Białej, Adam Włodarczyk. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Adam jest aktywistą społecznym, współzałożycielem Fundacji Teraz Ulica, wychodzącej naprzeciw wykluczeniu ze względu na położenie materialne, pochodzenie społeczne, narodowość, płeć i orientację seksualną. Od lat jest też zaangażowany w oddolną inicjatywę Food Not Bombs, jedzenie zamiast bomb. Jej uczestnicy gotują i rozdają ciepłe, wegańskie i wegetariańskie posiłki ludziom w potrzebie. Przed chwilą wyemitowaliśmy opowieść pani Anety, która zmuszona jest utrzymywać całą rodzinę. Pani Aneta ciężko pracuje, a mimo to ona i jej rodzina często zasypiają głodni. Co sobie myślisz, kiedy widzisz kilogramy zmarnowanego jedzenia wyrzucanego przez ludzi, przez zarządców sklepów spożywczych na śmietnik? No, zdecydowanie jest to takie, budzi we mnie niesprawiedliwość społeczną. Jest to bardzo przede wszystkim smutne, ale też budzi taką złość, bo wiemy, że jest ogromna nadprodukcja tej żywności, która na szczęście teraz jest odpowiednia ustawa, która o tym mówi i te, ta żywność w większości jest oddawana do banków żywności i one dystrybuują tą żywność, która jeszcze jest zdatna do użytku. No natomiast no, każda historia jest specyficzna, każda historia jest, wymaga podejścia indywidualnego. I do każdej historii należy podejść właśnie tak bezpośrednio, porozmawiać przede wszystkim z drugim człowiekiem, i bo często jest tak, że oprócz tego głodu fizycznego jest tam taki głód też właśnie nierówności i chęci porozmawiania z drugim człowiekiem na ten temat i przekazania tej informacji, wyżalenia się czasami. No tak to wygląda, więc te podejście indywidualne tutaj jest dosyć kluczowe, bo każdy z nas jest w innej sytuacji, niestety. Według Banku Żywności marnujemy każdego roku 4,8 miliona ton jedzenia. 60% tej wartości to marnotrawstwo w naszych domach. Statystycznie każdy z nas marnotrawi 75 kg jedzenia rocznie. Można by wyżywić wiele osób. Wspomniałeś, że wasze inicjatywy żywnościowe to nie jest akcja charytatywna, tylko manifest. Co to znaczy? No tutaj, tak jak wspomniałeś na początku, ja jestem z fundacji, jednym z założycieli fundacji Teraz Ulica i ta fundacja powstała 2 lata temu, ale skupia wielu aktywistów społecznych, akurat z miasta Bielska-Białej lub okolicy, którzy działają już od wielu lat w różnych aspektach społecznych tematów, społecznych problemów. I tak jak ja i kilku osób założycieli, wywodzimy się z akcji Jedzenie Zamiast Bomb. Jest to taki manifest ogólnoświatowy, który pokazuje, rozdając żywność, którą wcześniej pozyskujemy właśnie albo skipując, albo odbierając żywność od zaprzyjaźnionych warzywniaków, które przekazują, bądź też już w następstwie właśnie, do tego później też chciałbym przejść, że fundacja jest takim narzędziem, bo Food Not Bombs to jest akcja totalnie oddolna i anarchistyczna, więc ona nigdy się nie będzie zrzeszała, natomiast my się wywodzimy po części też, nie każdy w fundacji, ale po części stąd się też wzięło, że chcieliśmy wspólnie gotować, pokazując, tak jak właśnie wspomniałeś, że jest to manifest. Tym manifestem jest to, że możemy wspólnie ugotować coś tak zwanego z niczego, czyli możemy ugotować zupę, możemy ugotować gulasz warzywny. My gotujemy stricte wegańsko, ale wiem, że też są inicjatywy, które gotują w inny sposób. Dla nas jest to naturalne, bo w większości jesteśmy też wegetarianami, weganami od wielu lat, więc my gotujemy w taki sposób, a też z drugiej strony warzywa jest o wiele łatwiej odzyskać niż nabiał czy mięso. Jak odzyskujecie właśnie żywność? No w różny sposób. Generalnie głównym motywem, właśnie tym kluczem jest fundacja, bo możemy mieć podpisane stosowne umowy na odbiór żywności, którą wielkopowierzchniowe sklepy muszą oddawać, więc tej żywności jest i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo i takich inicjatyw właśnie żywnościowych u nas w Bielsku jest kilka. My odbieramy tylko w weekendy, co prawda, i wspomagamy też fundację, która działa na osiedlu i pomaga osobom właśnie w takim położeniu, jak tutaj wspomniana pani, która przez telefon dzwoniła i opowiedziała swoją historię. No i my jakby wspomagamy, bo w weekend akurat tam nie ma możliwości, więc odbieramy też ze sklepów wielkopowierzchniowych, ale inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb to też odzyskiwanie jedzenia ze śmietnika, po prostu znajdywanie tego, co jest dobre, bo dużo produktów się nadaje jeszcze do zjedzenia, ale są albo brzydkie, albo ktoś już ich nie kupi, albo wiadomo, to nie są takie, które są spleśniałe, bo takich nie używamy, bo zawsze kierujemy się taką taką maksymum, że gotujemy także dla siebie. To, co sami byśmy zjedli, to chcemy ugotować dla podczas swoich wydawek. No i w taki sposób też odzyskujemy tą żywność, dogadujemy się z właśnie zaprzyjaźnionymi jakimiś warzywniakami, które te produkty w niedzielę nie pracują, a my gotujemy właśnie w niedzielę, a po sobocie zostają konkretne produkty, które jeszcze się nadają. Jest ich zazwyczaj bardzo dużo, czasami jest ich tak dużo, że nie zdążymy ich przerobić, to też wychodzimy z nimi i rozdajemy, żeby ktoś mógł sobie zrobić jakąś potrawę, warzywa, owoce różne, które jeszcze są zdatne do zjedzenia. No i tak wygląda jakby ten manifest, nie, że my potrafimy to zrobić i tak jak naprawdę pokazując, że każdy mógłby zrobić coś od siebie w tym kierunku, że my to robimy nie dlatego, że chcemy to robić, bo to jest super akcja charytatywna, tylko chcemy też pokazać innym, że da się tak zrobić. I ogólną taką ideą, bardzo taką ideologiczną, idealistyczną, można powiedzieć, w tym kierunku, jest to, że no, jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą się zabijać nawzajem, strzelać do siebie, a jednak produkujemy broń masowego rażenia, która kosztuje krocie, a tak naprawdę bylibyśmy w stanie wyżywić te osoby, które cierpią głód właśnie, tak jak nasza, jak słuchaczka właśnie Trójki. Wspomniałeś, że gotujecie dla siebie, ale gotujecie przede wszystkim dla ludzi w potrzebie. Organizujecie też paczki żywnościowe. Kto przychodzi po wasze jedzenie? Wiem, że nie pytacie, czy ktoś jest bezdomny, czy nie, ale czy zapoznajecie się z tymi ludźmi? Czy toczą się jakieś rozmowy, czy przekazywaniu jedzenia towarzyszy milczenie? Nie towarzyszy milczenie, natomiast tutaj tak jak chciałbym rozdzielić tą akcję właśnie Jedzenie Zamiast Bomb i fundację, bo jakby Food Not Bombs cały czas istnieje i są też inne akcje Food Not Bombs w całej Polsce. Natomiast my jakby chcieliśmy wejść coś dalej, dlatego też założyliśmy fundację i żeby działać tak w sposób bardziej formalny i legalny, można powiedzieć, bo jest wiele obostrzeń, które jeżeli chcemy robić coś na szerszą skalę, musimy spełniać. I tak, no i właśnie dzięki temu może... Tak powstała Przestrzeń Wolności. Co to jest i dlaczego powstała? Tak, Przestrzeń Wolności to jest miejsce w Bielsku-Białej na Placu Wolności 4. Mieści się w kamienicy na parterze. I Przestrzeń Wolności powstała między innymi dlatego, że Food Not Bombs nie miało gdzie gotować. Bo zazwyczaj to wyglądało tak, że gotowaliśmy albo po znajomych, albo po domach. A doszliśmy do wniosku, że tym narzędziem, która jest fundacja, chcemy stworzyć przestrzeń właśnie dla takich inicjatyw jak Food Not Bombs, bo to nie jestem tylko ja, tylko to jest rzesza osób. Tak naprawdę teraz już młodsze osoby przejmują pałeczkę, można powiedzieć, pokoleniową w tej inicjatywie. No i chcieliśmy stworzyć po prostu kuchnię, gdzie ona będzie zrobiona pod to, co Food Not Bombs gotuje, ale też pod inne żywnościowe akcje, które chcemy w fundacji robić, więc to było główne założenie Przestrzeni Wolności. A przy okazji tak się wydarzyło, że sami wynajęliśmy kamienicę od miasta, no bo nie dostaliśmy od miasta, tylko płacimy czynsz. I stworzyliśmy przestrzeń warsztatową, przestrzeń, gdzie spotykają się ludzie, przestrzeń, gdzie się odbywają koncerty, przestrzeń, gdzie mają swój dom też inne inicjatywy. O tych inicjatywach porozmawiamy po krótkiej przerwie. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Moim Państwa gościem jest Adam Wodaczyk z Fundacji Teraz Ulica. Rozmawiamy o inicjatywach, które podejmuje jego fundacja. Mnie wzrusza, Adam, też pomoc, jaką organizujecie po obu stronach granicy dla ludzi z Ukrainy. Gotujecie posiłki, uczycie języka polskiego, przewozicie potrzebne rzeczy. Jak nasi sąsiedzi z Ukrainy reagują na Wasze zaangażowanie? No, zacznijmy od tego, że faktycznie na początku, kiedy wybuchła wojna, to tak jak cała Polska została poruszona i postawiona na głowie, to my również dołożyliśmy swoją cegiełkę na początku, jeżdżąc na granicę. Na samym początku, zaraz po w marcu, jak jeszcze nie było, my jeździliśmy do Medyki, mieliśmy w Nowosiłkach Dydyńskich, mieliśmy swoją bazę, zresztą to była taka inicjatywa, gdzie wszystkie Food Not Bombs, wszystkie inicjatywy Food Not Bombs z Polski skomunikowały się razem i pojechały na granicę gotować zaraz po tej tragedii, która się stała. Kiedy tam jeszcze nie było tych wszystkich osób, które chciały pomagać, czyli akcji takich ogólnopolskich, ogólnoświatowych, charytatywnych, i byliśmy jakby na pierwszej linii frontu, gdzie nie było jeszcze tłumaczy, więc staraliśmy się wtedy pracować tam prawie 24 godziny na dobę. Gotowaliśmy w Nowosiłkach. To jest 50 km od Medyki. Od Medyki dowodziliśmy posiłki, zmienialiśmy się i tak pracowaliśmy chyba z 2-3 tygodnie. Ale jak już to wszystko zostało zbudowane, ta cała pomoc, jak już tam się w pewnym momencie, można powiedzieć, zrobiło bardziej celebrycko i instagramowo, to stwierdziliśmy, że to nie jest chyba to miejsce dla nas. Więc wróciliśmy do swoich miast i zaczęliśmy pracować w swoich miastach. Zaczęliśmy opiekować się miejscami, gdzie już te osoby zostały przewożone do tych miejsc opiekujących się uchodźcami. Takich w Bielsku było kilka i w okolicy Bielska również. I tak wyglądała ta praca przez następne kilka miesięcy. Po tych kilku miesiącach stwierdziliśmy, że jak już te osoby są i wiele osób się zaaklimatyzowało na tyle, że już nie wszyscy są w tych ośrodkach, idą gdzieś tam na swoje, już nie mieszkają u nas w domach czy gdzieś tam u znajomych. Stwierdziliśmy, że fajnie by było zacząć taką pracę z integracją, czyli język polski w stopniu takim podstawowym, w stopniu takim medycznym, bo wiele kobiet przyjechało do nas z wyuczonymi zawodami i warto było po prostu je wspomóc, żeby ten język fachowy też... Wiem, że znaleźli się nauczyciele, którzy bezinteresownie podjęli się nauki języka tak, polskiego. Tak było. Na początku byli to nauczyciele, którzy chcieli uczyć właściwie za darmo. My stworzyliśmy miejsce, kilka miejsc w Bielsku, gdzie prowadziliśmy te lekcje, byliśmy organizatorami, można powiedzieć, komunikowaliśmy te osoby z nauczycielami i prowadziliśmy te przestrzenie. No i to też był kopniak w tą stronę, żeby znaleźć swój lokal, bo to jeszcze było przed przestrzenią wolności i właśnie teraz już po tych 2 latach, można powiedzieć, mamy przestrzeń, gdzie do dzisiaj się odbywają tak zwane rozmówki po polsku, czyli to są takie luźne rozmowy naszej nauczycielki pani Joli i też od nas z fundacji jest Irena i Kasia przychodzi i po prostu rozmawiałem sobie z paniami na taki luźny sposób. Czasami pojadą na jakąś wycieczkę. A mieliśmy też grant, który realizowaliśmy właśnie pomocy w integracji, który przez rok organizowaliśmy w przestrzeni wolności wydarzenia, które miały integrować Bielszczan właśnie z osobami z Ukrainy w sposób taki, żeby zrozumieć siebie nawzajem kulturowo i żeby razem przeżyć jakieś wyjścia w góry, koncerty i tak dalej. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, jak reagują nasi sąsiedzi z Ukrainy na waszą dobroć, waszą pomoc? No są wdzięczni. To też zależy od człowieka, bo to nie ma co też generalizować. Wiadomo, że jest dużo osób, które jest bardzo wdzięcznych. Jest dużo osób, których nie czuje się swobodnie, można tak powiedzieć, i boi się tej integracji. A dlaczego ty to robisz? Nie pytam, dlaczego robi to wasza fundacja, tylko dlaczego to robisz ty? Dlaczego ja to robię? No, ja jestem dobry w organizacji i mi to sprawia przyjemność, a sam temat integracji jest dla mnie ważny, bo chciałbym, żeby każdy w naszym mieście czuł się dobrze. I mam też przed jeszcze wojną, ja pracowałem w firmie Automotive, gdzie moimi pracownikami byli też osoby z Ukrainy, więc też dużo osób poznałem i dużo fajnych osób, więc po prostu też jest to dla mnie takie osobiste. Opowiadasz z takim przekonaniem, taką pasją, że czujesz, że tobie się po prostu chce. A co jest takim twoim dobrym paliwem do działania? No, rzeczy, które się udają, zdecydowanie są motywacją. Te wszystkie akcje, które przeprowadziliśmy, które chcemy robić, to jest moje paliwo. Zdobywanie nowych osób, które chcą się przyłączyć, też jest takim dobrym paliwem. No fajnie jest w moim mieście, w Bielsku Białej, fajnie jest, po prostu ja się czuję tam też gospodarzem i też chciałbym dużo zrobić dla tego miasta. Ładnie powiedziane, czuć się gospodarzem miasta. To zobowiązuje. Tym dobrym paliwem, tak sobie myślę, jest też sport. Przyjechałeś tu przy okazji turnieju siatkówki. Ta audycja zbliża do siebie ludzi o odmiennych poglądach i światopoglądach, ale także rozprawia się ze stereotypami. Ty jesteś aktywistą społecznym, współzałożycielem fundacji działającej między innymi na rzecz mniejszości narodowych i osób nieheteronormatywnych, a jednocześnie jesteś prezesem klubu kibica siatkarskiego BBTS-u Bielsko-Biała. Kibice na trybunach w waszym mieście rozumieją to połączenie? Myślę, że to jest tak specyficzne miejsce,